Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Hvad kan du egentlig forvente at få i afkast på dine aktieinvesteringer? Det taler vi om i dag, hvor vi har fået besøg af Ole Søberg. Godmorgen og velkommen til dig, Ole. Godmorgen, Bodil. Nykåret bestyrelsesformand i Dansk Aktionærforening. Tillykke med det. Men så har du altså en lang og fin erfaring bag dig i finans- og investeringsbranchen. Navne som Carnegie og Alfred Berg er på dit CV. Du har været IR-direktør i TDC og Tryg, og så har du været investeringsdirektør i Skagen Fonde. Så det bliver vel til mere end 30 år i branchen, Ole. Det har vel skidt dig et vist fundament for at tale om forventede afkast, og det skal vi omkring i dag. Men lad os bare lidt starte med det her Dansk Aktionærforening, hvor du altså lige har sat dig i formandsstolen. Hvad skal der ske? Jeg tænker, når man sætter sig som ny mand i den stol, så skal der ruskes op i nogle ting, eller hvad er dine planer? Jeg er kommet ind i bestyrelsen i maj måned sidste år, så jeg har haft en indflyvning siden da. Og det, som jeg kan konstatere, det er, at det er et super godt fundament. Michael Bach, han startede som administrerende direktør i oktober sidste år, og har så konstateret, at der er en del ting, der lige skal laves om nede i fundamentet. Der er mange manuelle processer, som skal automatiseres, for at man ligesom kan bevæge sig ind i, hvordan aktionærforeningen ser ud i 2020'erne. Så der er en lang række opgaver at gøre. På nuværende tidspunkt, det er altså kun lige et par uger siden, jeg trådte ind i formandsrollen, så er det lidt tidligt at sige, hvordan præcis det her roadmap kommer til at se ud de næste mange år. Men jeg ser en række meget, meget stærke lokalforeninger, et super godt fundament, og så en organisation, som har en masse ressourcer, både af frivillig art og af intellektuel passion for investering. Mm. Og I har eksisteret i rigtig mange år der i Dansk Aktionærforening, men der er jo også sket rigtig meget de senere år. Der er rigtig mange andre organisationer og platforme, der er dukket op også på nettet. Ole Søberg, er det godt nok med tilgang til jeres forening stadigvæk i de her år, eller hvordan ser det ud? Ja, faktisk så er der løbende tilgang. Det seneste, jeg har hørt, jeg er ikke sådan, jeg bliver opdateret dagligt på det, men det er, at vi ligger lidt over 13.000 medlemmer nu. Der er 25.000, der modtager den her lørdagsmail, vi sender ud. Det er så kun de 13.000, der kan åbne med password. Men i indværende år skulle der være en stigning på cirka 500. Vi glæder os i hvert fald til at se, hvordan du kommer til at ændre nogle ting derovre, eller måske opgradere nogle ting. Lad os se, hvordan at det spænder af. Det vil vi selvfølgelig også følge med i her i Millionærklubben. Ole, også bare lige for at få sådan tingene på plads. Du investerer vel også selv? Er du sådan fuldt investeret lige nu i de her miljøer, som vi har? Ja, altså så meget som jeg normalt. Jeg går aldrig 100 eller 120% investeret, men jeg er så godt som fuldt investeret nu her. Mm-hmm. Det var jeg ikke i starten af året. Men det er så blevet sidenhen. Og du er kun i aktier, eller har du også andre ting i portføljen? Jeg er aktiesmaker, som det hedder. Det er simpelthen min livsbane og livsblod, der kører derinde. Og så siger du til mig, at du er value investor. Lad os bare lige slå fast. Hvad betyder det? Ja, med value investor er virkelig sådan et omskrivning af det, der, som Benjamin Graham har lavet en bog, der hed The Intelligent Investor. Og det er en eller anden grund, blev det så omsat til value investor. Men i virkeligheden så er der kigget på de fundamentale forhold i virksomhedens udvikling og retning, og hvordan det er vurderet, således at man ikke investerer i virksomheder, som er for højt vurderet i forhold til, hvad de underliggende ting i virksomheden faktisk kan bære. Mm. Vi vender tilbage til dig lidt senere. Godmorgen og velkommen også til dig, Lars Persson. Ja, godmorgen. Vores mand på det aktuelle aktiemarked. Lad os skynde os at se, hvordan og hvorledes at verden ser ud her til morgen. Jamen, vi trækker en lille smule i håndbremsen i forhold til, hvad vi oplevede sidste uge. De amerikanske futures starter lidt nede. Det var altså en nogenlunde pæn lukning. Vi havde Dow Jones nærmest uforandret, med både Nasdaq og S&P 500 var oppe omkring 0,5-0,6. Men her til morgen, der trækker vi lige vejret, fordi den her uge, der begynder de første amerikanske kvartalsregnskaber at tække ind. Vi får også et enkelt for at få tryk på onsdag, men så begynder vi sådan ligesom at kunne se, hvordan er konjunkturerne, hvordan er det gået for første kvartal, hvor ligger vi henne, og det er selvfølgelig bankerne, der indleder på fredag. Her til morgen er der ikke så mange voldsomme historier. Der er nogle opjusteringer, nogle kursmål rundt omkring, og måske det mest ærgerlige, synes jeg. Jeg synes i hvert fald, det er ærgerligt, men det kan jo være nogen, der sidder og synes, det er rart. Det er, at alle de store papirer blev anonymiseret her til morgen. Det var et svært ord. Men det betyder, at vi kan ikke se, hvem der handler dem mere. Altså både på det svenske marked, det danske marked, og alle dem, der har Nasdaq som hoved, eller som er, hvor de er på hovedbørsen i Nasdaq, de blev anonymiseret her til morgen. Så vi kan kun, når vi går ind og kigger på Novo, jamen, så står der både anonyme brokers. Tidligere kunne man jo se, om der var nogen fra Danske Bank eller Jyske Bank, mm-hmm. Og det er sket for alle de store aktier i Norden her til morgen. Så Ved du, hvad bevæggrunden er for det, Lars Persson? Ja, man har også gjort det samme i Norge, hvor man har anonymiseret det hele. Jamen, Jeg tror, det er sådan for, at man gerne vil... Man godt kunne tænke sig... man synes måske det er lidt irriterende, at de små kan se, hvad de store laver, eller hvad laver de i virkeligheden. Men altså, har man noget at skjule, tænker jeg. Jeg ved det ikke. Det kan være, at Ole har en holdning til det, eller... Nej, men er det noget, I... Ja, nu stiller jeg spørgsmålet til jer begge to. Er det noget, I lægger mærke til normalt, hvem det så var, der havde handlet de her aktier? Altså, giver det nogen særlig information til dig, Lars Persson, om du ved, om det er Danske Bank, eller om det er en anonym broker? Nogle gange nej, og dog alligevel, fordi du kunne så se, at hvis det nu kom en salgsanbefaling, og det var dem, der var største køber, så sad man jo fnæs lidt, altså, for så var det ligesom, lytter de ikke til deres egen analyseafdeling, men det kan jo mange gange være kunder, der gjorde noget andet, eller... Der har jo altid været den der debat, så den slipper de jo lidt for nu, fordi at, der sidder jo ikke nogen og holder øje med det. Så, Ole, har du siddet og holdt øje med, hvad det er for banker eller brokerhuse, som er ude og købe og sælge? I en vis udstrækning. Altså, jeg ved ikke, om Bloomberg og de her terminaler, hvor du betaler for den information, om de også har frataget de her informationer, eller det kun er det, som man kan finde mere eller mindre gratis ude på nettet. Det skal jeg ikke kunne sige. Det kan være ret interessant, hvis du tager det i længere tidsforløb, og vide, om det er den ene eller anden aktør, hvor du i hvert fald kan se navnet, som deltager. Men den der anonyme, som er alle de her dark pools, hvad der foregår, det er jo sådan lidt navnet dark pool. Og det, altså det er jo så hedge fund og andre, der ikke ønsker at vise det. Ja. Og så får de endnu, men lavere transparens, det giver faktisk stigende risikopræmier. Så det er ikke noget, der gavner det kapitalistiske marked som sådan. Okay. Lars Persson, tilbage til dig og aktiemarkedet. Ja. Altså, vi havde lige tyske DAX over de 12.000 i fredags. Det var ganske kort. Ja, jeg stod ind, så sagde jeg... Men der tog vi så altså ikke at lægge. Ja, jeg regnede ikke, men lige kom derop, men op over. Men den skulle lige tøffe op over. Nu ligger den på 11.960, så man skulle lige op og snuse op over jordoverfladen og se, om græsset var grønt nu til at kravle op. Men her til morgen, der ligger det nede med 0,4, så det tager så lige en slapper. Må ikke vi ser sådan en uge ovenpå. Det har jo været en forrygende uge sidste uge, hvor markedet rettede sig, og også lidt ugen før, hvor det blev bedre efterhånden. Så jeg tænker, at har vi lige brug for at sidde lidt stille i båden. Vi mangler også stadigvæk en aftale med USA og Kina, og lige pludselig så er der sådan lidt uro i Libyen, hvilket får olieprisen til at stige lidt, fordi at ikke fordi det er jo et af de store oliereserver, hvor at man graver bare lige ned under sandet, så vælter det op, så det er nok med til at trække olieprisen en lille smule op her det næste stykke tid. Og dermed vel også Lars Persson, nu gætter jeg sådan set bare, men dermed med vel også flyselskaberne og trække dem ned. Ja, altså vi har faktisk set nu, at der har været god vækst i flyselskabernes aktiekurser. Hvis man tager sådan en som SAS, der også var med tal, så steg den faktisk 4% i sidste uge. Ser man det på 3 måneder sigt, at den faldet 14%. Men altså, så kvæg at olieprisen faktisk stiger, så er den faktisk steget i sidste uge, SAS. Så, men nu må vi se, om det kan holde, om det er en trendvending, vi har i SAS, eller om det bare var sådan en midlertidig, fordi der var flere, der var ude at flyve, fordi bliver prisen lidt højere på olieprisen, jamen så kan det jo godt presse indtjening. Samtidig havde vi det her islandske der måtte trække stikket, og for hver gang der er jo en af konkurrenterne, specielt de her billige konkurrenter, der forsvinder, jamen så bliver det jo bedre historie for, hvad hedder det nu, for de traditionelle flyselskaber som Lufthansa, SAS, Finnair, som jo ikke konkurrerer så meget på prisen, men måske mere på, at der stadigvæk er lidt service at hente, og de går til nogle destinationer, hvor vi gerne vil hen, og ikke ude på en eller anden pløjemark 100 km for hovedstaden, så man skal både med cykel og med sporvogn for at komme til hovedstaden. Ole Søberg, flyselskaber, er det inde på sådan en value investors radar lige for tiden? Nej, det er det ikke. Jeg havde, som nogen måske husker, så havde, da jeg var i Skagenfonden, havde vi en meget stor position i Norwegian, og efter jeg sluttede Skagenfonden, der blev jeg faktisk ved med at være investeret i den, men i og med den her fusion med enten Lufthansa eller British Airways og IAG ikke blev til noget sidste år, så valgte jeg faktisk at sælge mine aktier. Og nu er den jo 44 eller 40 kroner eller sådan noget. Ja. Det var forfærdelig rejse, den har været ude på. Norwegian, der vist, så vidt jeg husker, kommer med trafiktal i den her uge lidt senere på ugen, så det holder vi selvfølgelig også øje med. Lars Persson, så er det, som du sagde, altså en uge, der byder på det første danske kvartalsregnskab. Tryk er som altid først i klassen til, at der rækker fingrene op, og de smider altså tallene på bordet på onsdag, og så er der ellers tal fra BlackRock på torsdag og fra JP Morgan Chase og Wells Fargo på fredag. Der bliver altså rigeligt også at holde øje med i den her uge. Du rækker fingrene i vejret. Ja, det er bare fordi, det er trykregnskaben, tænker jeg jo, altså jeg ved godt, de er meget konservative på investeringsdelen, men der, altså, hvis vi har lagt mærke til, hvor lidt vi har brugt vores vinterdæk i år, så må man jo antage, at antallet af skader er, om ikke minimale, så i hvert fald meget, meget mindre, end det plejer at være. Så vi må forvente os et godt forsikringsresultat. Så det kan man også se, at kursudviklingen den er allerede steget pænt. Faktisk op til regnskabet. Altså en aktie, der er steget 15%, sådan lidt søvnig aktie, som trykker samme kategori, har vi top, og så har vi almindelig brand, der er steget 22%. Så altså, markedet har jo allerede indpriset lidt, at de forventer nogle gode regnskaber, så vi skal ikke, igen har vi været foran vores tid, så vi skal jo ikke blive skuffet særlig meget, før at vi lige får sådan lidt flimmer på kassen, tænker jeg. Vi holder øje med tryk, altså når de lander med tal på onsdag. Ole Søberg, du har lige været i Madrid på noget konference, og du fortæller, at der blev talt rigtig meget om banker og biler. Det er ligesom de to ting, som sådan var oppe og vende, og i så præsentationer af forskellige selskaber. Vi hører ikke sådan nødvendigvis at dykke ned i, hvad det er for nogen. Sidste år fortalte du, der var der mange olieaktier, der blev præsenteret. Olie og shipping, og det var meget populært. Det var der ingen, der talte om i år. Hvad, altså, skifter man mening så hurtigt i den der branche? Ja, tilsyneladende. Altså, jeg var nede på Value i Spanien, hvor der er en, jeg talte dem ikke, men jeg gætter på, at der er 150-200 investorer, og så er der 16 præstationer på enkelt cases. Og sidste år, så var der, som nævnt, de her olieservice, altså olierække, olieselskaber og shippingfirmaer, specielt LPG og sådan noget den stil. Og i år, så handlede det hovedsageligt om biler og banker. Mm. Men jeg bemærker også, at der var et par stykker, der kastede sådan lidt vilde idéer ind omkring takeaway.com og nogle 58.com ude i Kina. Og så tænkte jeg, hvordan passer det ind i den her value investor-verden eller fundamental investor-verden? Så er der altså nogen, der kaster håndklædet en smule i ringen, okay, og går ind i de her trends, som kører for øjeblikket. Mm. Og det synes jeg er interessant, når man ligesom opgiver på den traditionelle value-strategi. Det er jeg med på, men jeg tænker også det her med, at du taler om trends, men altså hvis man kan skifte retning fra det ene år til det andet, altså der er jo ikke noget, der ender med at være en trend, så er det bare sådan flavor of the year. Hvad skal vi kaste pengene ind i lige nu? Præcis, altså hvis du kigger flavor of the year de sidste mange år, så den, der har fungeret rigtig godt, det er det, der hedder momentum-strategien. Mm. Og den vil jo altid, det er jo en ret enkel strategi, hvor du køber det, der stiger. Den har tilbøjelighed til at altid klare sig godt. Den har så haft det lidt svært de sidste 6 måneder, hvor der har været lidt zigzag-marked i virkeligheden. Men jeg bemærkede her i morges, at Renaissance Technologies, som er det her amerikanske algo-investeringsselskab, de er faktisk skruet ned for deres momentum-strategier, fordi de kan se, at det ikke rigtig fungerer længere. Om det er noget vedvarende, eller det er bare på grund af 6 måneders observationer, det må tiden jo vise. Men det er ret interessant, når den største med 60 milliarder dollar i algo-investeringer, at de begynder at ligge om i deres retninger. Mm. De fortæller sig ikke, hvor de går hen. Okay. Det må vi så vente til næste gang, de opdaterer. Det gør vi. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Mit navn er Bodil Gansel. Jeg besøger Ole Søberg og Lars Persson her i studiet. Jeg ringer også til Lars Svendsen lidt senere i programmet og hører, hvad han går og roder med derude. Du kan selvfølgelig også blande dig og være med i debatten. Det kan du på sms'en. Den er åben, som altid. Nummeret er 42 600 24/7. Vi livestreamer også på Facebook, og der er du selvfølgelig også velkommen til at blande dig i den debat, der foregår der. Meget gerne med hjælp til hver andre. Det er I rigtig gode til. Og alt det der personfnider, som også kører derude, det må I altså selv ligge og rode med. Hvis du vil igennem her til studiet, så er det altså på sms'en 42 600 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Bliver det sværere at tjene penge på aktier i årene fremover, og er investorernes forventninger overhovedet realistiske, nu hvor den økonomiske vækst altså ser ud til at tage farten en lille bitte smule af? Det skal det handle om nu, Ole Søberg, formand for Dansk Aktionærforening. Ole, lad os starte med at kigge på USA, verdens mægtigste aktiemarked. Vi har haft historiske afkast på 7-8%, tror jeg, den tommelfingerregel, vi står og tager fat i her i Millionærklubben ganske ofte. Ja. Kan vi blive ved med at have det? Måske på indeksniveau, altså S&P 500, for det er jo de bedste selskaber til enhver tid, der ligger der. Dem, som ligesom ikke lever op til kravene, det er ligesom et cykelløb, de bliver taget ud, og så svinder de ud ingenting, så kommer der nogle nye ind. Så på grund af indeksændringer, så kan du faktisk godt komme i en situation, hvor det ligger lidt højere. Men den måde, jeg ligesom betragter det på, da jeg blev født der i 1960, der var GDP-væksten på verdensplan omkring, eller i den udviklede del af verden, der var den omkring 6% i året. Og det er en blanding af befolkningsvækst og produktivitetsvækst. Og så ovenpå har du så inflationen. Og de tre komponenter, det skaber faktisk omsætningsvæksten. Så kører du, du kan gå ind på OECD's hjemmeside, og så kan du få de her tidsserier. Så kører du det frem til her de sidste 10 år, så kan man konstatere, at hastigheden, den er, at produktivitetsvæksten, den er 1-1,5%. Befolkningsvæksten i vores del af verden, den er jo stedet mellem 0,5, og faktisk nogle lande er den faldende for øjeblikket. Inflationen er heller ikke noget værd at skrive hjem om, det er cirka 1-2%. Lægger du de her tre tal sammen, så ser det ud til, at vi fremadrettet har en vækst i omsætningen på 4-5%. Så kan du på enkelt virksomhedsniveau få en lidt højere vækst, eller du kan få lidt margenforbedringer. Mm-hmm. Men det er ligesom den hastighed, vi skal kigge på i fremadrettet. Det er de her 4-5%. Men når man kigger bagud, hvor vi har været, så har vi jo sejlet afsted med en 8-10% om året. Og specielt de sidste 10 år her, siden finanskrisen, så har vi jo haft en højere vækst i indtjening og kursudvikling, end egentlig end den underliggende udvikling egentlig tilsiger. Og det kommer jo meget af lempelig pengepolitik, som har gjort det utroligt billigt at låne penge. Finanspolitik, specielt i USA, som de nu kører nogle... hvis de fortsætter 10 år mere, så er de jo ligesom Italien hen i USA. Så det er ikke så godt. Men på et eller andet tidspunkt, så bliver realiteterne, at vi får det her lidt lavere afkast fremadrettet. Mm. Så det må man så vende sig til. Der er jo ikke noget galt med 4-5%. Og så alternativet at købe nogle obligationer, der giver nedenunder 0, eller hvis du er en virksomhed, putte penge i banken til minusrente. Så de 4-5% er ikke så dårlige endda. Og 4-5% skal jo netop også holde sig op med, Ole Søberg, at vi så ikke har nogen inflation, i hvert fald ikke særlig meget. Så dengang, at i fordomstid, hvor det gik rigtig godt med afkast, så skulle man jo ligesom også forholde sig til, at inflationen var en del højere, end den er nu. Ja. Så måske ender vi op med nogenlunde det samme afkast på bankbogen, eller hvad? Ja, efter inflation. Mm. Sandsynligvis. Nej, faktisk så har realafkastet på aktier ligget omkring 6% historisk set. Okay. Men det har været lidt højere, ikke? Men hvad med robotter og alt det her? Altså indførelse af automatisering og sådan noget, som vi går og taler om, som skal hjælpe. Er der ikke nogen muligheder for, at vi så på en eller anden måde får noget vækst der, som vi ikke ser i dag, eller hvad? Hvad tænker du? Jamen, der tror altså det som... Som investor fremadrettet, så må man sige, og sådan har det i princippet altid været, men det bliver måske lidt mere tidskrævende fremadrettet. Der er virkelig mange sten, du skal vende for at finde ud af, hvor er der nogle muligheder, som kan give noget højere afkast end de her 4-5%. Og som du nævner så, er robotiseringen og automatiseringen, det er et område. Renewable-området er et andet, hvor vi har en kraftig stigning i installationer af både sol og vind og storage, eller hvad hedder det, opbevaringssystemer. Der er inde på det medicinområdet er der en, og på helseområdet eller sundhedsområdet er der en lang række områder, hvor der kan automatiseres, så du har produktivitetsforbedringer af de områder. Men sådan for økonomien som helhed, så er hastigheden altså, den er skruet ned i forhold til det, vi er vant til. Ja, og det har vi jo også set i nøgletallene på det seneste. Det ser ud som, det går en lille bitte smule langsommere, ikke nødvendigvis sådan dybt bekymrende, men der bliver skruet lidt ned for farten, som du siger. Men så alligevel, Ole Søberg, så kommer der sådan et tal i fredags fra USA med non-farm payrolls, som er noget højere, end man egentlig gik og ventede. Altså, der blev skabt en del flere job i USA, end man sådan havde forventet, i hvert fald konsensus set. Hvad tænker du så om det? Er det bare, hvad skal man sige, nøgletal, der i en ganske kort periode har været lidt svagere? Nu begynder det så igen at pege op af. Altså, en ting er de her langsigtede store trends, hvordan de ligesom bevæger sig. Og så oven på det, så har du den helt traditionelle forretningscyklus med lageropbygning, lagernedbringelse, som egentlig påvirker sæsonvariationer og alt muligt andet, som gør, at det svinger op og ned hele tiden. Men retningen, den tror jeg, den bliver ved med at være der. Okay. Vi har haft en forrygende start på aktieåret 2019, og vi har også tidligere talt om, at aktie selskaberne ikke nødvendigvis performer ud fra, hvordan det sådan går overordnet set makroøkonomisk. Altså der er måske nogle gange en dekobling af, hvordan aktiemarkedet kører i forhold til, hvordan økonomien egentlig går. Kommer vi til at se et bedre sammenfald mellem de to ting på et tidspunkt, Ole Søberg? Jamen, altså hvis du tager på lang sigt, så hænger de to ting jo sammen. Ikke? Mm. Ja, jeg har det er ham der, Jeff Gundlach, som egentlig kom med den, men jeg kan rigtig godt lide den. Hvis du ligesom har en diligence, som tager afsted fra det østlige del af USA, og så tager den hele vejen over til det vestlige del af USA, i forskellige tempo, så går du op og ned ad bakke. Diligencen, det er indtjeningen og den fundamentale udvikling i, hvordan tingene udvikler sig. På den her diligence, der har du en hund i en kæmpe lang snor. Hunden, det er aktiemarkedet, og den kan jo løbe mange steder hen, uden at det ventvis er samme retning som diligencen, eller den kan løbe langt foran, og så kommer den tilbage igen. Mm. Kursen på aktier, de bevæger sig jo lidt tilfældigt i forhold til, hvordan indtjening og sådan noget går. Men på lang sigt, så er det indtjening og den fundamentale udvikling, som driver værdiskabelsen for alle virksomheder. Det var meget pædagogisk og godt billede, du der kom med. Det kan vi absolut forstå. Må jeg ikke håbe, at hunden så løber ind foran diligencen, men det gør den jo nogle gange måske, altså det er derfor, det hele stopper op jo, ikke? Så kommer der ligesom sådan lidt en opbremsning. Udmærket på en eller anden. Det er sjældent, jeg har hørt aktier og bliver kørt over indtjeningen. Okay, det kan da godt ske. ja. Her i weekenden, så jeg på CNBC, at de skrev eller talte om, det var vist nok et videoklip, jeg læste sådan set bare, at første kvartals indtjening, den forventes sådan set at blive rigtig dårlig, men det ser ud som, at aktiemarkedet ikke tager sig af det. De er sådan set lidt ligeglade. Så lige nu, der er vi altså i en situation, hvor hunden måske sagtens kan leve langt omkring Ole Søberg, og det betyder vel, at vi stadigvæk også skal være rigtig godt eksponeret i det der aktiemarked, hvis vi skal have noget afkast. Jamen, det, hvis du husker tilbage et halvt år, lidt over et halvt år, ikke? Den 1. oktober, der lå vi i rekorden i år, i hvert fald på nogle markeder. Mm. Og i virkeligheden var kommet tilbage. Så faldt markedet på den der Trump-wall, han ønskede sig en mur i julegave, og så troede man, skulle være recession, og renten skulle stige, og så skal den ikke stige alligevel. Der var en masse forvirring. Aktier bliver solgt ned, rebounder. Og specielt det, der har været rebound på i indværende år, det er jo semikonduktorer og software, som er op med 27-30% i indværende år. Det er jo fantastisk afkast, givet at man får 0% ind i banken. Mm. Men du er bare tilbage, hvor det kom fra, og ikke engang helt på mange af de her. Okay. Mm. Vi ligger altså også og snuser de der all-time high-niveauer på amerikanske aktier. Ole, vil du være tilbøjelig til at tage noget afkast hjem på, på bankkontoen, hvis du sad sådan meget med de her amerikanske aktier? Min gevinsthjemtagning? Mm. Jeg vil vente det lidt. Ja, hvad vil du vente på? Hvis du tager indtjening i indværende år, S&P 500, så ventes der $175 per enhed. Og jeg vil lige prøve at regne det ud, fordi jeg tror, det skal ligge i... Og så hedder den 188 året efter, ikke? I 2020. 188 gange 20, det er 3.700, ikke? Hvis du siger, det skal handle på 20 gange indtjeningen. Hvis du siger, det, og den, for øjeblikket, så handler vi på 17 gange. Og så siger vi, skal lidt ned. Ja. Det er 3.100, 3.200, vi kan stige til. Okay. Før det er fuldt vurderet. Så det er de punkter, du sidder og holder øje med, og når vi så når derop 3.100 og 3.200, og jeg er med på, at der kan ske rigtig meget undervejs på turen deropad, og det kan være, at verden ser anderledes ud til den tid. Men lige umiddelbart, så er det altså de niveauer, du vil holde øje med på S&P 500, 3.100 og 3.200. Og du kan gå ind på det, der hedder Earnings Insight hjemmeside. De kører sådan, hvad ser konsensus ud til? Den ligger også på 3.100. Og Jeremy Grantham, som var i København her for 14 dage siden, GMO, hvor han arbejder, de har et target på, det er sådan lidt ældre artikel, den er et års tid gammel, de mener, at det her marked, det skal stige til 3.600, før det er helt slut. Så der er mange holdninger derude om, at det her, det fortsætter altså op over indtil videre. Men om så hunden, for at gå tilbage til den med diligencen, om den kommer alt for langt foran diligencen, det må tiden jo vise. Ja. Fordi så løber du ind i vurderingsrisiko. Om der så også er indtjeningsrisiko, det er jo en helt anden sag. Mm. Jeg står nogle gange her i Millionærklub med Ole, og jeg har virkelig besøg af ufattelig mange meget, meget kloge og virkelig, virkelig dygtige mennesker. Men vi står alle sammen her og siger sådan, nej, men der kommer sikkert lidt mere, og vi er ikke færdige nu, og tendensen peger stadigvæk opad, og det kan godt være, det kan godt være, for alle siger, på et eller andet tidspunkt, så kommer der en nedtur, men vi ved ikke, hvornår. Hvad skal man sådan lige præcis bruge det hele til, hvis der ikke er nogen, der sådan helt, eller hvad skal man sige, mere præcist kan pege på, hvad det er for nogle faresignaler, vi skal holde øje med? Nu, verden den er farvet af, at amerikanske aktier de var i vægt omkring 55% af det hele. Og jeg synes egentlig, at de andre 45%, hvor vi har Europa, hvor der er en fantastisk masse gode virksomheder, og i Asien, hvor du har governance-problemer i nogle regioner, men de 4 milliarder mennesker, der bor i Asien, det er nogle af de mest hårdarbejdende i hele verden. Altså alle ved jo, at kineserne, det er dem, der arbejder allerhårdest i hele verden. De 4 milliarder mennesker, de ligger i dag på et velfærdsniveau, som er markant under vores i gennemsnit, og det vil de indhente i løbet af næste 20-30 år. Så jeg tror faktisk, fremtiden tilhører Asien, og ikke så meget USA, som det har gjort de sidste 30 år. Så du vil sætte dine penge derud, hvis du skal finde noget, der skal vokse hurtigt? Ja, hvis jeg var 20-30 år gammel, så ville jeg købe et eller andet ETF eller nogle enkelte virksomheder i Asien og bare beholde dem. Og hvad så med Europa? Fordi det er jo også et kontinent, hvor vi er sakket lidt bagud i forhold til USA, må man sige. Er der håb for os, Ole Søberg? Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er jo ikke fordi, at der er nogen befolkningsvækst, og produktivitetsvæksten, den har også en del at efterlade til, at det bliver bedre. Ikke? Så vi ligger jo på den her 1-2% vækst i Europa, plus lidt inflation ovenpå. Så vi er faktisk den langsomste hest i feltet. Men der er en masse gode virksomheder i Europa, som har mere globaliseringsaspekt, end sådan man lige umiddelbart kan se fra overfladen. Og Europa bliver altså trykket lidt ned af, at vi har finanssektoren som en ret stor komponent. Det er cirka 20% af hele markedet. Der er jo ikke sket noget som helst. Tværtimod, så er indtjeningen nok faldet de sidste 15 år. Og det trækker jo så ned af. Men så omvendt har du en lang række andre virksomheder inden for pharma og teknologi, som trækker positivt. Men teknologi i Europa er kun 6%. Og pharma er, så vidt jeg husker, 15%. Så de to til sammen fylder det samme som bankerne og forsikringsselskaberne. Så det er mere sådan kombinationen af, at vi ikke har de her vækstlokomotiver, som du har ude i Californien, altså globale, digitale titans hedder det vel på dansk. Titaner lyder lidt mærkeligt. men det er de her, den entreprenørånd, du har i Californien og andre steder i USA, den har du ikke i helt samme omfang i Europa. Mm. Og det er meget det handler om, hvor der er penge. Men bliver Europa ikke også... kapital. Men skal Europa ikke også være sådan en med, at vi har nogle af de gamle brands, og det kan kineserne godt lide. Altså når de kommer til Europa, så skal de ind og have nogle af de her... Altså skal vi ikke prøve at slå på, at vi har været gode til design og sådan noget? Man kan jo se, at Bang & Olufsen har lidt svært ved det, men bare tage nogle af de andre, måske Louis Vuitton og alle de her Adidas og noget. Det vi kan, altså skal... Er det ikke det, vi skal... Og så skal vi vel være sådan et eventyrland, hvor de kommer rundt og ser de gamle ting. Altså skal vi ikke bare erkende det eller hvad? Eller synes du, det er for nemt at lægge så fladt ned? Jeg vil ikke lægge mig ned og sige, at vi skal bare være sådan et frilandsmuseum, og så kan folk komme og kigge lidt på os. Jeg synes, vi skal være dem, der tager tæten. Og der, hvor jeg har... nu er det jo ikke noget, jeg kan bestemme over. Men der, hvor vi virkelig har en kæmpemæssig mulighed i Europa, det er nede i Münchenområdet, hvor alle bilfabrikkerne og universiteterne, de bygger op omkring fremtidens biler. Og de tyske bilfabrikker, de har råd til at slå sådan en som Tesla. Vi har mange flere ressourcer, end de har. Det er ikke sikkert, at vi vinder det her, for det er jo store byråkratiske organisationer, og du har nogle meget mere agile organisationer, både i Asien og USA, men også for eksempel Israel, hvor der var den her Mobileye, som kom ud af ingenting, og lige pludselig bliver den så overtaget for 15 milliarder dollar af Intel, som er hunderæd for at miste position i fremtidens semiconductormarked og den digitalisering, der kommer til at ske i alle køretøjer. Ole, du var selv inde på, at i Asien, der arbejder de vanvittigt meget. De er måske dem i Kina, der arbejder allermest i hele verden. Og så talte du også om Silicon Valley, hvor de også er sådan rimelig frem i skoene i forhold til at være innovativ og har den her iværksætterånd. Og så er der også her i Europa, som gerne vil møde klokken 9 og gå klokken 17. Og så er vi glade og tilfredse. Kommer vi ikke til at sakke bagud bare alene af den grund? Det enkelte svar er jo. Men nu har jeg hørt Margrethe Vestager nogle gange, og hun har jo nogle meget klare budskaber om, hvad der er ved at ske på EU-plan. Men altså første gang jeg hørte det budskab, det var vel 5 år siden, og jeg synes ikke, der er sket så meget. Så de har alle, fra EU's side har man alle mulige gode ambitioner. Det er bare svært at se, hvordan det egentlig udmønter sig i hverdagen, og sådan konkrete ting fremadrettet. Men der er en masse projekter. Om de så bliver til kommercielle succeser, som skaber tusindvis af arbejdspladser. Det er jo det næste kapitel, men vi er der ikke endnu. Nej. der skal arbejdes lidt på den sag. Jeg ved godt, at der er rigtig mange af jer, der sidder derude, som knokler meget mere end det, jeg sagde. Det var sådan set bare for at generalisere, for at komme med et eksempel. Ole Søberg, Europa, Asien og USA har vi sådan ganske kort rundet. Hvad med sådan et kontinent som Afrika? Det er vel også et sted, hvor man ville kunne finde nogle juveler på en eller anden måde? Ja, kigger du efter høj vækst, altså lige for øjeblikket, så er det Indien, som ligesom har den stafet med at løbe hurtigst. Men på lidt længere bane, så er det Afrika på grund af befolkningsvæksten. Der er lidt over 1 milliard mennesker, og man regner med i år 2100, eller 4 milliarder. Jeg ved ikke lige, om det er sådan til at planlægge på den måde. I tillæg så kommer der en kæmpe produktivitetsløb, fordi landbruget er der, hvor du egentlig først oplever produktivitetsforbedringer. Og der har Afrika nogle, det har jo noget af det mest frugtbare jord i hele verden. Og det burde jo egentlig være det globale kornlager eller fødevarelager, som kom fra Afrika. Men det er det jo ikke i dag, det ved vi. Men det kan det jo blive fremadrettet. Og sideeffekter, men det er mega svært at investere i. Så hvad gør man, hvis man er interesseret i at hoppe på den vogn? Er der muligheder for de danske investorer? Ja, så skal du købe nogle udlandske aktier. Altså man kan jo godt, jeg ved ikke om det kan lade sig gøre for privatinvestor, at købe aktier i East African Brewers nede i Kenya. Men ellers så kan man jo købe nogle Heineken-aktier, som giver eksponering mod øl-appetitten. De elsker jo øl i Afrika. Mm. Der er stort efterslæb. Det gør vi vel alle steder. Elsker øl. Faktisk, du kan se i de lande, hvor byområder i Afrika, hvor der kommer stigende velfærd, så noget af det, der stiger hurtigst, det er faktisk ølforbruget. Mm-hmm. Men så har du en del banker og råvareselskaber, men som er lokalt noteret. Og det kan være lidt mere kompliceret at investere i dem. Ja. Vi skal altså til at vende os til måske, at det bliver lidt sværere at finde aktier, der giver et fornuftigt afkast. Og måske skal vi i det hele taget til at vende os til at få lidt lavere afkast, end vi har været vant til igennem historien. 7-8% i USA, sådan gennem mange år, hvis vi kigger tilbage. Så skal vi måske til at kigge på 4% i stedet for. Jamen, det bliver jo ikke kedeligt af den grund. Nå, nej. Fordi man skal bare løbe lidt hurtigere, måske. Jeg tror ikke, udsvingene bliver mindre af den her grund. Nå, så du har stadigvæk en volatilitet omkring 20%. Men Ole Søberg, er det så ikke lige præcis det, man skal være netop stockpicker? Altså så de der sten, du også taler om, man skal ud og vende? Ja, så skal du virkelig vende mange sten. Mm. Så finder du forhåbentligvis nogle virksomheder, som du tror på. Det her, det bliver det stor virksomhed i løbet af de næste 5-10 år. Og så hold øje med, hvordan den er vurderet og hvordan den udvikler sig. Og hvis vurderingen løber helt løbsk, så må man så overveje situationen, om man skal blive ved med at beholde virksomheden eller aktien. Men det er jo så ens individuelle smag at have, og når man synes, at noget bliver for dyrt. Men således bliver det vel også sværere at være privat investor, Ole Søberg, fordi at hvis man ikke sådan i citationstegn bare kan læne sig, tilbage og købe en ETF eller en investeringsforening, fordi at man skal være stockpicker for at nå op på de der 4%. Hvordan skal vi overhovedet kunne være med som private investorer så? Jamen, så du kan jo købe smart beta ETF'er, som ligesom tager nogle tilts mod de aktiver, som du synes kommer til at give et bedre afkast end andre ting. Mm. Så du kan jo den vej rundt gøre det. Jeg vil sige, internettet og al den information, man kan få den vej rundt, det gør det i virkeligheden, at der er private investorer har i princippet lige så gode muligheder for at finde aktier som professionelle investorer. Forskellen er, at professionelle investorer, de bruger 10 timer om dagen på det, forhåbentligvis gerne lidt mere. Og det er ikke, private investorer kan ikke bruge 10 timer om dagen på det her, hvis man har almindelig arbejde. Mm. Så hvad skal man så gøre? Købe den der ETF, eller hvad? Ja, eller købe en ETF, eller vælge nogle ganske få virksomheder, som man sidder og følger med i. Mm. I de år, hvor jeg var i TDC, der havde jeg ikke tid til at sidde og følge med i aktiemarkedet. Så der tog jeg hver onsdag aften, hvis det ellers passede, så havde jeg sagt, at jeg skal bruge 2 timer på at gå mine aktier igennem. Mm. Og så sad jeg lige og kiggede, hvad der var sket, om der var nyheder osv., og så tog jeg ligesom bestik af det. For det mest skete der ingenting, men så fulgte jeg med 15 selskaber på den måde, og det gik egentlig meget godt. I sidste uge, Ole Søberg, der havde vi et spørgsmål fra en lytter, som var interesseret i at høre, om det kunne give mening at satse på udbytteaktier. Er det vejen frem i dit hoved? Det giver jo navnet et godt udbytte. Mm. Typisk, jeg gætter på, at det er en, der er interesseret i at få mere end 3-4% i afkast. Altså aktien falder med det tilsvarende, så det skal jo være en forretningsmodel, hvor du er sikker på, at det, som bliver udbetalt, at det bliver tjent ind året efter. Og du kan jo konstatere, at mange af dem, som for 2 år siden blev anset for at være gode udbytteaktier, for eksempel Danske Bank og Skandinavisk Tobakskompagni, de ligger en del lavere, så indtil videre så er det samlede afkast ikke været positivt. Mm. Så det er ikke, altså det er ikke den, det er ikke sådan en ensrettet vej til velfærd og bare sige udbytteaktier. Man skal virkelig undersøge dem ordentligt. Der er mange former for hunde, der løber foran den der diligence. Jeg kan godt høre, at man må finde ud af, hvad for en hund. Ja, nu tror jeg, at nogle af dem der, hundene kom lidt bagud i forhold til diligencen. Ole Søberg, det er en uge, hvor vi skal have ECB på banen. Vi får et rentemøde her på onsdag, de kommer ud og melder ud, hvad der kommer til at ske fremadrettet. Formentlig ikke det helt store, det er jo selvfølgelig retorikken, vi kommer til at holde øje med, og de meldinger, der ellers kommer fra Mario Draghi og company. Vi har haft en lang periode, hvor at aktiemarkedet har levet godt af virkelig lave renter, og det kommer de formentlig til at leve godt af i et stykke tid fremover endnu. Jeg ved også, at du peger på, at det også har været lidt svært. Det gør det svært måske at være investor, når vi har så lave renter, fordi at folk bliver hele tiden skubbet ud af den der risikokurve, så man kommer måske meget let til at tage en højere risiko ind på sit aktiedepot, end man egentlig havde ønsket. Hvordan forholder du dig til den risiko, der ligger i det? Jamen, det er jo, i princippet er det, som centralbankerne er interesseret i, det er at få mere risikovillig kapital. Men at gå ind og købe allerede eksisterende virksomheder, det er jo ikke noget, der som sådan skaber ny risikovillig kapital. Det er, når der er nye emissioner, eller genudstedelser i eksisterende selskaber, hvor de skal investere i fremtiden. Det er jo det, der skaber fremtiden. Mm. Du skal jo høste. Du skal så, før du kan høste. Så det er hele den proces, som skal i gang. Og der er... Nu har jeg ikke selv kigget på det særligt grundigt, men de her regler med, at man kan investere i en opstartsvirksomhed i Danmark, så få skattefradrag, det er jo faktisk et skridt i den rigtige retning for at få skabt et bedre kapitalmarked og kapital til virksomheder, som skaber fremtidens job. Mm. Og nu så vi jo altså i USA her for nylig, at der kom en ny emission. Lyft gik på børsen, og det var i den grad en rutetur både opad og nedad, og så lidt tilbage igen. Altså de her meget store udsving. Ole Søberg, vi ser jo også, at der er flere af, hvad skal man sige, lignende selskaber på vej på børsen i USA. Hvad er det et signal om, tænker du, at vi nu får de her gigantiske store selskaber, som måske kun har levet i 10 år, og som ikke alle sammen nødvendigvis tjener super mange penge endnu? Jamen det, altså, der er mange af dem, som har gået ind, de lever i en verden, hvor de qua det mandat, de er på, så skal de kapitalisere inden for en vis periode. Mm. Det er jo ikke alle sammen privatpersoner, der er gået ind i det her. Mm. I forhold til tidligere, så er de her unicorns, som egentlig er selskaber med en børsværdi over 1 milliard dollar, de lever længere, før de går på børs. Nu kan jeg ikke... Lyft, den kom til børs på 21 milliard dollar, mener du, ikke? Jo, det var vist det. Ja, dem, der hedder late stage investors, som er gået ind, de har fået åbenbart garanteret, at de ikke kan tabe penge på emissionen. Mm-hmm. Og det vil sige, du har... Altså, nu kommer der flere af de her, men der er en del kritik af den måde, det hele er designet på, som faktisk giver de investorer, der kommer sent ind lige før IPO'en, en kæmpemæssig afkastfordel i forhold til de investorer, som typisk er private, der må gå ind... på det tidspunkt, hvor selskabet er børsnoteret. Ja, jeg kan se, der også er en debat, der kører i USA nu, om den her lock-up, om de her lock-up-aftaler overhovedet fungerer. Altså, der er nogen, der ligesom har forpligtet sig til ikke at sælge aktier inden for en vis periode. Det ser ud som, det sådan ikke helt virkede den her gang. Der er også historier om, at Morgan Stanley var ude og på en eller anden måde kom omkring det, sådan så at de kunne støtte noget short-selling i en eller anden omfang. Du designer nogle strukturerede pakker, hvor du rent skattemæssigt, det er ganske kompliceret, ikke? Men du rent skattemæssigt og risikoprofilmæssigt faktisk svarer det til, at du sælger aktien, men du sælger ikke dine aktier. Mm. Du køber bare en put-call-pakke med nogle skatteting nede i, altså efter amerikanske regler, som gør, at du faktisk lukker din gevinst af. Men så er jeg lige præcis der, hvor jeg tænker, hvis vi er helt derude nu i aktiemarkedet, hvor der begynder at komme alle de her, nu siger du selv, det er kompliceret, altså alle mulige aftaler og regler og skattetænkning og dit og dat, sådan så alle os, der ikke nødvendigvis ved alt om det i detaljer, vi kan blive kørt over big time, uden at vi overhovedet forstår, hvad der foregår. Det er der med til at skabe mistillid til den her verden, og vil dermed med til, at folk ikke tør at smide penge efter den. Ja, nu er det jo heldigvis, eller Det er mest amerikansk fænomen, det her. Det er ikke, jeg har ikke konstateret, at der findes tilsvarende systemer her i Europa eller i Danmark. Mister du tillid til aktiemarkedet, når du hører sådan nogle historier der? Nej, det som jeg faktisk er mest bange for på aktiemarkedet for at miste tilliden, det er, at amerikanske virksomheder de sidste 10 år har lånt uhyrelige mængder penge for at købe egne aktier op. Og så giver de en meget stor del af de her aktier til ledelsen, som efterfølgende også ledende medarbejdere. Som efterfølger sælger dem. Mm. Så det der er netto tilbagekøb, det er jo meget mindre beløb, end det, der er brutto tilbagekøbet. Mm. Så i virkeligheden så er det lige snart, du kommer op i toppen af en amerikansk virksomhed og kan foretage de her aktieopkøb, så er den hellige ko velbevaret, om man så må sige, så tjener du simpelthen så mange penge, at de næste generationer behøver ikke lave noget i din familie. Okay. Tag et par hørebøffer på. Jeg har ringet op til Lars Svendsen, mens vi har stået her og talt. Godmorgen og velkommen til dig, Lars. Ja, godmorgen. Lauri, vi skal lige kigge tilbage til sidste uge. I fredags, der stod vi og talte om A.P. Møller Mærsk, og at det ikke var blevet meldt ud på generalforsamlingen, at Claus Hemmingsen ville fratræde. Det var du sådan lidt loren over for. Efter udsendelsen, så fik jeg en besked fra deres kommunikationsdirektør. Hun hedder Louise, hun er kommunikationsdirektør i Energidivisionen, og hun skrev til mig, at der var sådan set en meget god grund til, at det ikke var blevet meldt ud på generalforsamlingen. Som det var oplyst, skrev hun både i fondsbørsmeddelelsen og i pressemeddelelsen den 3. april, så var Claus Hemmingsens fratrædelse altså en konsekvens af, at opgaverne i energidivisionen er at blive afsluttet. Og den der afslutning, den kræver altså generalforsamlingens godkendelse af en spaltning der den 2. april, hvor de altså satte sig sammen. Og først herefter så kunne bestyrelsen så erklære divisionen og Claus Hemmingsens arbejde for afsluttet. Så Lav, du stod sådan og satte spørgsmålstegn ved, hvad der var, der foregik, men der var jo sådan set en god forklaring på det hele. Ja, det der, det ved vi jo i forvejen. Det skrev de jo den morgen, at de gentager. Det er jo bare, så der er sådan set ikke noget nyt i det, hun siger. Men hvad hedder det? Pointen er jo, det, så vidt jeg har ikke hørt på forhånd, at han skulle fratræde, og hvad hedder det? Der er jo så få mennesker fra det tidligere tider, jeg bemøder på toppen, så det er måske ikke lige frem topfolkene, man skal ud. Han har jo også været næstformand i Rederiforeningen, hvis du husker det. Så hvad hedder det? Det er altså lidt der er jo noget, der hedder søforklaring i erhvervet. Så det, jeg vil indføre det, altså det kan være, det mig, der ikke har søgt ordentligt efter, men jeg mener ikke, at han blev erklæret død på generalforsamlingen. Nej, det gjorde han vel heller ikke, fordi der kunne de ikke gøre det. De skulle jo først ligesom have godkendelsen på generalforsamlingen. Derfor kunne de ikke erklære ham. At der er to mænd, det er den viceadministrerende direktør i en virksomhed med 80.000 ansatte. Mm. Så vil jeg jo sige, når vi vedtager det her med splittet, og så farvel til dig, og tak for nu. Næ. Mm. Okay. Det, jeg fatter det ikke. Det er sådan set det. Og det kan være, at jeg var ikke på generalforsamling. Det kan være uomvidende, men hvad hedder det? At det der, det er altså noget underligt noget. Og det er jo ikke nogen, det er jo ikke noget kardinalpunkt, men det er bare mærkeligt, fordi vi interesserer os lidt for, hvem der sidder øverst på bukken. Nu har vi lige hørt om diligencer og hunde og alt muligt. Vi interesserer os lidt for, hvem der er, der sidder, og nu sidder der en mand tilbage. Mm. Men Svendsen, hvis det ikke er noget kardinal... Han er væk nu. Hvis det ikke er noget kardinalpunkt, hvorfor... jeg synes du så, det er vigtigt at bringe på banen, at det... du synes, det lyder mærkeligt? Jo, fordi vi observerer... Vi ser jo på, hvad der sker, og hvis der er underlig adfærd for en stor virksomhed, faktisk en virksomhed, som jeg sætter meget pris på, og også har en del aktier i, så må man jo ligesom følge med i det, og sådan at sige, hvad er det for noget, der sker her? Kan I ikke finde ud af at fortælle tingene, når de er der? Eller hvad er det for noget? Okay. Lars Svendsen, vi fik i hvert fald bragt Louises beskeder videre, så kan man jo selv vurdere, hvad man vil derude. Vi har besøg af Ole Søberg, og han peger på, at han lige har været på konference, og der er det blandt andet banker og biler, som er interessant, og det, der bliver talt om. Biler, det er vel noget, som passer meget godt ind i din portefølje, ja. Eller hvad? Du tænker i hvert fald på at investere i BMW. Har du gjort det? Nej, det har jeg jo ikke. Nu kommer der så ud forleden, det er jo den der. Den er så også lidt underligt med. Jeg sad lidt efter information om BMW har ude at sige noget om, de regner måske med at skulle betale 1 milliard euroer. Yes, det kan du læse over på Avanzas Banks hjemmeside på deres... Ja, okay. Men de skulle jo gerne være hos dem selv, og det stod der i hvert fald ikke forleden, da jeg sad og kiggede på det i weekend. Men altså nu 1 milliard euro jo ikke så meget hos dem, så de klarer det jo nok, hvis det er det, som... Altså det er noget, de skal reservere til bøder, ja. Det er en dumme bøde, jo. Ja. Altså, det er fru Vestager, der er efter dem, eller hvad? Ja, ja. Mm, okay. Så hvad hedder det, og så der er under måske også brug for lidt, der skal ske lidt. Hvad gør det for din analyse af BMW så? Ja, det gør ikke noget. Altså, jeg kan ikke mindre, at det er meget slemt kartel, de har haft, og jeg ved det så ikke nøjagtigt. Der har været nogle historier om, at de tyske, hvad kan man sige, luksusbilfabrikker Audi, BMW og Mercedes, at de havde et afdæmpet forhold til hinanden, at de ikke generede hinanden og så videre. Men det handler også om konkurrencen blandt deres forhandlere, hvor meget de styrer deres prisforhold, ikke, sådan noget. Fordi de jo også mange gange gerne vil have kontrol over tingene nedad i kæden, hvor det ikke er dem selv, der ejer forhandleren, men de vil diktere dem, hvordan de skal opføre sig. Så nej, det generer mig ikke så meget, men jeg tror også på, at bilfabrikkerne kommer igen, men altså, det er jo lidt afdæmpet. Jeg så, at BMW havde faktisk en stigning i salget af rigtig BMW'er på, var det 2% sidste år, det var 4-6%, og men ham over i England, over Mini, gik tilbage, og så steg til gengæld salget af Rolls Royces. Det går godt for Rolls Royces. Hvis du har brug for sådan en. Det er godt. Især i flertal, det er skønt, det der. Det er ligesom ikke det her, hvor lumemarkedet er, men okay. Ole Søberg, du har jo faktisk tidligere peget på en aktie, som måske ligger lidt i den retning. Tyske dyr, D-tysk, Y-R-R, ja. Så vidt jeg husker. Det er noget med, at de laver nogle ting til bilfabrikkerne, automatisering, et eller andet. De laver typisk, eller ikke typisk, de laver male delen af, når du har ligesom fået stampet, hvad hedder det, selve bilen ud, så når det går igennem maletunnelen, så er det dem, der leverer det, både dyser og hele robotiseringen deromkring. Så det er sådan, der skal ligesom være sådan en linje per bilfabrik i verden, og der er faktisk, selvom det måske ikke går så godt lige for øjeblikket, så er der en del nye bilfabrikker, der bliver bygget, plus alle de fabrikker, der kommer i fremtiden, skal opgraderes til de nye modeller, specielt EV-bilerne. De kræver faktisk, at der bliver fornyet inden for det område. Så aktien, siden jeg var her i studiet sidste gang, som i øvrigt også var første gang, var, der er aktien vel steget fra 30 til 38 eller sådan noget. Så den har været ganske god i betragtning af, at der i mellemtiden har været det her store dyp på aktiemarkedet generelt. Lars Vensen, dyr kunne også være et sted, du skulle sætte penge, eller hvad? Jamen, jeg har husket det, og jeg går og fører lidt mere ind, fordi jeg spiller faktisk på, om jeg også skulle melde mig lidt der. Det er jo ikke forbudt at tage andres idéer. Det er ikke en aktie, jeg har opmærksom på, men jeg kan sagtens se, jeg har ikke været nede og kigge på tallene endnu, men jeg kan sagtens se musikken i det der, hvis det er rigtigt, at den er jo kommet fra 100 lige ud, ikke? Og så den er jo bumpet drastisk ned. Bare nummer 60. Jeg kan fortælle, hvad han synes om kurven. Det er jo sjovt. Ja, men kurven går den rigtige vej nu, kan man sige, som Ole sagde, efter man er nede og teste. Og hvis man går ind og ser på deres estimater, så er der da fremdrift både på top og bund. Så ja, det ser da spændende ud og holder den der, ser lige ud som om PE-tallet, hvis man nu skal sidde og blive lidt smånervøs, hoppe op til 15, men så ser det ud som den fremtidige indtjening, at den skulle falde igen, men ja. Det må folk jo sidde og hygge sig med derhjemme. Nej, du lyder ikke sådan vanvittigt begejstret, Lars Persson. Er det fordi, at du ikke sådan normalt kigger på det tyske marked? Jeg kender slet ikke den her virksomhed, men det ser rigtigt ud. Altså rent teknisk ser det jo rigtigt ud, så spørgsmålet er selvfølgelig bare, om der kommer nogen og driller dem, og hvem der er deres konkurrenter. Men lige nu, og så har de jo haft en pæn stigning. Spørgsmålet er, at man skal ud og finde nogle af dem, der ikke er rigtig kommet i gang med momentum endnu, eller lige ligger ved momentums kurvens start, så i stedet for at tage nogen, der har... Ja, et godt stykke inde på den, ikke? Men der er der jo forskning, der viser, at man kan godt købe nogle af dem, der er et stykke op af momentumkurven, for de vil også holde momentum i morgen. Så det er jo alt efter, hvilken investortype man er. Okay, altså tyske dyr D, tysk Y-R-R, eller en tickerkode, der hedder D-U-E, kan jeg se op på din skærm, Lars Persson. Så den kan man også selv lige holde øje med. Svendsen, hvad holder du ellers øje med i den her jo ellers relativt stille uge? Et regnskab for tryk på onsdag, eller hvad? Har du lagt mærke til Gomspace i dag? Den stiger jo. Ja, den er op 17. Ja, jeg ved ikke lige, er der sket. Ja, de har indgået en udvidet samarbejdsaftale med dem, der ikke kan betale. Så jeg undrer mig over, at man så får aktien til at stige. Men de her Sky and Space Global, de siger, at nu skal ordren være endnu større. Det lyder jo meget godt til nogen, der alligevel ikke betaler deres penge. Så nu bliver ordren på, i stedet for 48 millioner, så bliver den på 70 millioner euro. Og så står der, jeg har ikke læst videre, men altså jeg fniser og bare tænker, hvor altså indgår man en aftale med en mand, der ikke engang har betalt, og så siger man, Nu er jeg jo lige ved at læse Kasi Jespers bog. Det minder sådan lidt om nogle ting, han... Nå, det skal vi slet ikke komme ud af. Ole Hals bog om Kasi Jespers. Vi kan hurtigt få brændt nogle broer der, undskyld. Ja. Så hvad hedder det nu? Så vi svinger lige over. Så jeg undrer mig, og jeg forstår slet ikke, hvorfor en aktie skal være op på det her. Men det kan være, at vi skal dykke ned i selve aftaledokumentet og se, om de så betaler. Men den er op med 9%, så der er liv og glade dage i den her til morgen. Der var også en anden en i dag. Det er jo en aktie, jeg har, som jeg har fået rodet mig ud i. Det er ikke så godt endnu, men det er den der over i Sverige, der hedder Invisio, som faktisk er en dansker. Ja. Han har fået en ordre i Amerika på det. Han laver også det der til militærfolk, så de kan høre, hvad chefen siger, selvom de skyder med granat omkring ørene på dem. Ja, trådløs kommunikation. Og han er så begyndt at... Og han har fået en ordentlig ordre i USA nu. Ja. Det er meget godt. Ja. Der er noget, der går godt. Ja, men selvfølgelig, Lars Svendsen. Nu vi hopper rundt mellem de forskellige selskaber, så kan jeg se, at Frederik Christensen, han skriver på Facebook, at der er gang i Bauer AG. Det er jo også en aktie, som du holder øje med, eller hvad? Hvad sker der? Vi venter faktisk på, at der kommer regnskab den 15. Ja. Og det er ikke engang kommet endnu. Altså, tyskerne er lidt bagefter med sådan ting. Og BMW's rigtig trygte regnskab er heller ikke kommet endnu. Men det er, så vidt jeg ved i hvert fald. Men det kan jeg være, jeg heller ikke ved. Det er jo ligesom jeg bemøller, hvor de ved mere, end vi andre ved. jeg håber, det er rigtigt. Men nu må vi så se, hvad man har noget godt i posen til dig. Men 30% på 3 måneder, kan der være så meget godt i et regnskab? Altså... Jo, men problemet med ham, det er, at tyskerne er lidt stive betrækker. De er, altså, de er jo langsomme og frygtelig omhyggelige og nedskriver alt muligt. Ham her, han nedskriver på alt mellem himlen. Det er det, jeg mener. Er det nu, man skal tage riflen og skyde lerduen ned, eller hvad? Ja, det kan du slappe om. Den har været op i 29, jo, så... Den har lavet 49% i år, altså... Ja, men det er lidt sjovt. Men det er med Oles pointe der med, at lavrenten og så videre, og vores lave vækst og alt det der, det er et meget rigtigt anbringende, ikke? Altså, hvor meget det her lavrentescenarie og vores gamle økonomi og så videre, hvor meget det egentlig trækker os nedad. Og det er jo et problem. Som vi er op imod, ingen tvivl om det. Og jeg synes, ideen om det der med at sige, hvis du putter nogle penge til Asien, og fordi altså på lang sigt bliver de jo vinderne, medmindre der kommer en ny revolution i Kina, eller det går helt amok et eller andet sted, så vil de jo ekspandere, mens vi vil jo på en eller anden måde flow af. Du kan se på England, det er jo, altså engelsk aktiemarked er jo en rejse. Det er jo stået stille i 20 år. Ja, men det der med at putte penge til Asien, Lars Svendsen, det er jo også et spørgsmål om, hvor lang tidshorisont man selv har, fordi det kan godt være, at vi kan se, at om mange år, så bliver Asien meget, meget endnu mere stor, end det er i dag. Men altså, spørgsmålet er, hvor længe man kan vente på det? Ja, det behøver du jo ikke at vente på. Det skulle jo gerne køre på en eller anden måde, men altså, det er jo klart, det som er spørgsmålet, det er jo mere, at du skal helst ind på et fornuftigt tidspunkt, hvis du kan det. Frem for ligesom at gå ind i en anden tilfældig dag, så jeg nu fandt jeg arvet 3 millioner, så putter jeg dem ind, og så viser det sig, at Kina indekset er 5.000, ikke? Og så var det måske ikke så godt et tidspunkt, men altså, jeg kan ikke se andet tidspunkt, vi har nu, burde det være meget fornuftigt, men det er jo sådan en, du langsomt kan bygge op, og sige, jamen jeg vil gerne have måske 25% af mine penge i Asien. Og vil du gøre det med ETF'er og investeringsforeninger, eller hvad vil du gøre? Nej, det er jo ikke så glad for, at jeg bruger investeringsforeninger, ja. Okay. Jeg har faktisk købt en kineser, det er så lidt et skud i togen, men det er jo den her China Life. Mm-hmm. Det er jo et eksempel på, at man kan bruge en proxy, altså for at sige, jamen, så tager du et stort, det vil sige, at du svarer måske trygt derude, ikke? Så tager du sådan en fyr, og så siger, jamen, de sidder jo derude i 10 timer om dagen, eller 12, og investerer osv., så gør de jo sådan set for mig. Og så bruger jeg dem, men så er de også et forsikringsselskab, der tjener penge hver dag, ikke? Ja. Det er jo en måde, man kan gøre det på. Det er sådan en proxy-investering. Okay. Yes. China Life, altså i din egen personlige aktieskuffe hjemme. Ja, det er købet i Hong Kong. Cool. Lars Svendsen, vi slipper dig her. Vi ses igen i morgen. Ha' en god dag. Hej. Så vil det altså her Svendsen, der pegede på China Life. Det kunne være en måde, hvis man vil have gavn af den vækst, som altså foregår ud. Lars Persson, du har handlet. Det skal vi til at høre lidt om. Hvad er det, du laver i din portefølje lige i PT? Jamen, jeg tog lidt af min egen medicin. Nu havde jeg jo stået på Aktionærforeningens Øresundsdag og handlet lidt, så jeg tog den her Ray Research Laboratories, der er jo ved at lave sådan en bundformation og... er egentlig mere midt i sådan en turnaround, så den tog jeg jo, den havde også en god fredag her til mandag morgen. Der har den sådan lidt øvedag og nede med 1,4%. Så ja, men det er jo... Den hedder Research, R-A-Y-S-E-A-R-C-H. Yes. Yes. Og den har tickerkode. Kan og vi nå det, eller? Ja, vi... ja, ja. Ah, okay. Den har Ray bar op B. Så, og så tog jeg en anden kendt. Det var Lindab, der midt i en... den havde også nogle skrækkelige år her for nogle år siden, men er kommet ind i en god gænge igen og har fint momentum, som er en stigende trend, så den nappede jeg med. Så to lidt forskellige virksomheder, noget til byggeindustri og noget til cancerforskningsverden, så er vi sådan delt op. Men jeg har stadigvæk 8.800 kroner, lidt ligesom Ole, så har jeg ikke lyst til at bruge alle mine penge, så jeg har stadigvæk lidt kontant, og så går jeg og overvejer, måske om vi skal sælge en, fordi nu synes jeg lige pludselig, at jeg er lidt meget eksponeret i markedet, og jeg har jo sådan lidt... så bliver du alligevel nervøs. Det bliver man altid, okay. men sådan det. Nu skal du huske, april er den bedste måned med år. Ja, ja, men så vi tager lige april med, okay. i runden. Lindab og Research Laboratories, altså nye aktier inde i Lars Persons portefølje, dem kommer vi selvfølgelig til at tale meget mere om. Vi skal til at lukke ned for i dag. Ole Søberg, tusind tak, fordi du kom og gjorde os lidt klogere på, hvad man egentlig sådan kan forvente af afkast i årene fremover. Det holder vi selvfølgelig også øje med. Tak til dig, Lars Persson. Vi er tilbage i morgen.